Can't you hear me say? You better get on your knees and pray. Get down. Get down. Get down. Get down. Get on your knees and pray. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get on your knees and pray. Can't you hear me say, oh, my sister, you better get on your knees and pray. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down on your knees and pray. Get down. Get down. Get down. Get down. Get on your knees and pray. Can't you hear me say, oh, I'm a sinner man, you better get on your knees and pray. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down on your knees and pray. Get down. Get down. Get down. You better get down on your knees and... El rei, sens dubte, és Bill Monroe and his bluegrass voice and Get Down on Your Knees and Pray, i agenolla't i prega. La cançó de Bluegrass Gospel que ens aportaven amb aquest disc magnífic del qual extraiem una llarga durada, un disc de vinil, la Voice from On High. Després de Bill Monroe, seguim el temps de country amb Bob Wills and his Texas Playboys, des del For the Last Time del 1974, amb Yearning Just for You. Soc Rafael Corbí i això és el bo i millor de la country music. The songbird yearned to sing a love song. The roses yearned just for the dew. The whole world's yearning for the sunshine. I have a yearning too. Yearning just for you. That's all I do, my dear. You did you have to break mine? For every tear I've cried, there must be a million folks that could have caught your eye. What were the odds that you and I would meet? We were just strangers on a crowded street. Of all the hearts that you could have loved and left, oh, why did it have to be mine? Extraordinària cançó de Gary Allen, aquesta que es deia Of All the Hearts, en l'ambient característic del seu Is It Hard for Sale, àlbum del 1996. Un dels meus bons oients, amics oients, és molt aficionat i m'ho recorda constantment a Emmylou Harris. Recordarem amb els nostres programes la seva discografia i començant des del principi. Avui m'aturo amb el seu àlbum de debut, un àlbum que mostrava el seu nom separat, Emmylou Harris. El Gliding Bird va ser l'àlbum que va editar l'any 1969 per Jubilee Records, abans que es trobés el que va ser el seu gran mentor, Graham Parsons, i esdevingués una excepcional i conegudíssima i famosa cantant de música country. Emmylou Harris va tenir aquest disc dins l'ambient més proper a la música folk. Va ser un disc molt eclèctic, country, folk i diversos estils musicals, un eclecticisme que es trobaria també amb els seus següents treballs. L'àlbum contenia 5 temes originals de la mateixa Harris, amb influències de Joan Baez o Joni Mitchell, més country rock de Bob Dylan o classic country, més aviat dirien de Hank Williams, i música de Dionne Warwick o de Burt Bacharach, i també una peça que ens portaria molts bons records. Cap dels dos senzills que es van extreure van triomfar a les llistes. Cap d'ells no va triomfar ni va arribar a entrar a les llistes. I'll Be Your Baby Tonight va ser el primer senzill que es va extreure d'aquest àlbum, aquest Gliding Bird, gestat al 68, publicat al 69, una peça original de Bob Dylan. Shook the light. we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not feel. Bring that bottle over here. I'll be all baby tonight. I'll be all baby tonight. I'll Be Your Baby Tonight, el primer senzill, sense èxit, ja ho hem dit, que va sortir d'aquest disc del Glidenberg, àlbum de debut de Milo Harris, el segon senzill i darrer que es va publicar va ser, sota la producció de Ray Ellis, el tema Fugue from the Ox, una peça original de la mateixa Milo Harris. Fins gairebé 16 anys més tard, amb el seu àlbum que va publicar bastant més cap allà, el 1985, The Ballad of Sally Rose, no contenia tantes cançons pròpies de la mateixa Emmylou Harris. Poc després d'editar-se aquest disc, Jubilee Records en va perdre's o va deixar d'existir, diríem així, i va cessar qualsevol distribució o promoció d'aquest àlbum. El catàleg va ser comprat per Roulette Records. Cap dels dos senzills, com hem dit, va fer entrada en cap de les llistes de música de Billboard. La cançó, el títol que donava aquest Gliding Bird, va ser escrita per el seu aleshores espòs, Tom Slocum. Després, l'àlbum va ser realitzat amb una coberta diferent per al segell Emus Label, anys més tard. Tot i que, en moltíssimes ocasions, el mateix Milo Harris ha passat tècnicament d'aquest disc i ha considerat sempre com el seu primer àlbum el que va publicar el 1975, el Pieces of the Sky. Aquest és realment el primer disc que ella va editar, amb cançons com I Saw the Light, una peça original de Hank Williams. I wondered if stranger in the night, praise I acabem aquest repàs amb aquest disc del 69 d'Emilio Harris, el seu àlbum de debut, aquest Clinging Bird, i ho farem amb una cançó la que tanca el disc. És una altra peça original de la mateixa Emilio, és el vals de l'home màgic, Waltz of the Magic Man. The very first time I ever saw my Tommy Love, he came dancing into my room, and I felt the sunlight sparkle warm out from his magic shoes. And he danced so proud, and he laughed so wild, and he charmed me like a piper when he smiled. So dance with me, sing with me. Can't you see I'm following the rainbow kiss dance of your magic hair? I'll follow your joyful song anywhere, anywhere, my raggedy, magical music man. For I am only your tag along, raggedy Ann, and I want. Music heart can. He asked me if I'd like to have my own parade. I answered yes, and he blew his golden horn. Then the violins and the trumpets rang, and he led them all in a coat of many colors, patched and torn. And he swung me to a loving sound while the fiddlers played and pranced around. He spun so fast till we left the ground. Then the music filled the heavens with a joyful noise. The stars would dance to greet us as we come. Then he'd wave his hand and send them back to the morning light. And we'd keep climbing to on a rocking horse with wings to fly to a place where dreams can never die. Love is little children in the sky. So dance with me, sing with me. Can't you see I'm following the rainbow kiss strands of your magic hair? I'll follow your joy. dels més grans intèrprets de violí, de fiddle, de la història, Graham Townsend, amb Blackberry Blossom, ens acompanyava des del House Party del 1987 des del Canadà. Tanquem aquest segment del temps de country amb Dick Corless i la seva excepcional versió del Red River Valley del 1996 amb Tombstone Every Mile. From this valley they say you are going, I shall miss your sweet face and your smile. Just because you are weary and tired, you are changing your range for a while. I've been thinking a long time, my darling, of the sweet words you never would say. Now, alas, must the fond hopes all vanish, for they say you are going away. Then come sit here a while ere you leave us. Do not hasten to bid us adieu. Just remember the Red River Valley and the cowboy who loves you so true. I have promised you, darling, that never will the words from my lips cause you pain. And my life, it will be yours forever, if you only would love me again. There never could be such a longing in the heart of a poor cowboy's breast, as dwells in the heart you are breaking, as I wait in my home in the west. Come sit here a while ere you leave us. Do not hasten to bid us adieu. Just remember the Red River Valley and the cowboy who loves you so true.